O wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Kochanie, robi listę zakupów przed urlopem. Kremy z filtrem, karma dla psa, nowy kostium i... Nowa konsola. Wszystko, czym pomyślisz na wakacje, na Allegro mają. A do tego konsole Nintendo Switch w niskich cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Jest wtorek, 25 lipca. Jest 19. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Strażakom nie udało się opanować pożaru lasu na wyspie Korfu. Ogień objął już domy w jednej z miejscowości. Pod Bachmutem ranny został dziennikarz francuskiej agencji AFP. Śledztwo w sprawie pożaru hali w Przylepie wszczęła zielonogórska prokuratura. Wieczorem wrócą do kraju Polacy, którzy od wczoraj przebywają bez bagaży na lotnisku na Rodos. Samolot ma wylecieć o 21.40, poinformował dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przonia, który jest wśród oczekujących. W Grecji od tygodnia szaleją pożary. Na Rodos konieczna była ewakuacja ponad 30 tysięcy osób, w tym około 1000 polskich turystów. Większości z nich udało się znaleźć miejsca w innych hotelach, w bezpiecznej części wyspy. Jednak około 180 osób utknęło na lotnisku, gdzie spędziło ostatnią dobę. Tymczasem nie udało się opanować pożaru lasu na wyspie Korfu. Ogień objął już domy w miejscowości Loutses. Z żywiołem walczy straż pożarna, policja i wolontariusze. Ewakuowano mieszkańców i turystów. Po południu na Korfu dotarły 3 samoloty gaśnicze. Stolica Grecji przed pożarem zabezpiecza 150 strażaków z Polski. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Andrzej Bartkowiak, mówi, że pracują w niezwykle trudnych warunkach. Mieliśmy już kilka przypadków naszych kolegów, którzy po wyczerpującej służbie musieli mieć podaną kroplówkę. To pokazuje, jaki jest tam ciężka służba. Na ten moment jest troszkę spokojniej temperatura. Temperatura spadła 36 stopni, spadła temperatura. A zapowiadane kolejne temperatury to grubo powyżej 40, więc do tego wieje silny wiatr. I tu jest obawa, że te pożary znowu się podniosą, ponieważ jeszcze jest wiele miejsc, do których nasi strażacy jeszcze nie dotarli, gdzie są takie zarzewia, z których może się jeszcze podnieść ogień. Generał Bartkowiak dodał, że na razie nie wiadomo, kiedy nasi strażacy zakończą misję w Grecji, ponieważ prognozy pogody dla południa Europy są bardzo złe. Podczas ataku dronów pod Bachmutem na Ukrainie ranny został dziennikarz francuskiej agencji AFP. 35-letni Amerykanin Dylan Collins odniósł wiele ran od odłamków, ewakuowano go do pobliskiego szpitala. Według lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Collins pracuje dla AFP od 2018 roku. Jest koordynatorem wideoagencji na Liban i Syrię, a od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę prowadzi korespondencję z tego kraju. Śledztwo w sprawie pożaru hali w Przylepie wszczęła zielonogórska prokuratura. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób oraz mienia wielkiej wartości, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Ewa Antonowicz. Przeprowadzono już przesłuchania ze świadkami oraz zabezpieczono monitoringi. Wczoraj w godzinach popołudniowych przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie te zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach. W weekend z pożarem w hali, w której składowane są niebezpieczne substancje, walczyło ponad 200 strażaków. W niedzielę wojewoda lubuski Władysław Dajczak poinformował, że pożar został opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. To samorządy ponoszą odpowiedzialność za składowanie i utylizację odpadów, także niebezpiecznych, powiedział w TVP Info wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Jak mówił, za rządów PO-PSL sprowadzono do Polski prawie 6 milionów ton odpadów. Eldorado odpadowe, mafii, zorganizowane grup przestępczych zarządów Platformy Obywatelskiej dzisiaj przenosi się na samorząd. Dzisiaj to Włodzimierz K., były minister skarbu, Rafał B., były wiceminister skarbu, były sekretarz skarbu Włodzimierz K. są w areszcie i prokuratura ich oskarża o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jacek Ozdoba przedstawił też dokumenty świadczące o tym, że zarządów PO sprowadzano śmieci z odległych krajów. Mam przed sobą 3 decyzje z 2014 roku o imporcie pestycydów, odpadów niebezpiecznych, uwaga, z Salwadoru. Rządy Platformy Obywatelskiej nawet stamtąd ściągały odpady. Mam przed sobą również tabelę, która pokazuje, skąd odpady jechały do Polski. Niemcy, 2000 ton odpady niebezpieczne, decyzja z 2008. Łotwa, odpady niebezpieczne, 10 tysięcy ton. Włochy, 2000 ton, decyzja z 2011. Wiceminister dodał, że nakłady na uprzątnięcie odpadów zarządów PiS zwiększyły się 4-krotnie, ze 100 do 400 milionów złotych. Powstańcy i władze stolicy jak co roku podpisali apel w sprawie godnego uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło "Miłość istnieje zawsze, wolność łączy". To nawiązanie do słynnego zdjęcia, które przedstawia powstańczy ślub państwa biegów, którzy przeżyli razem 75 lat, mówi dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski. apelujemy do młodych ludzi o to, żeby potrafili, przezwyciężając to, co wydarzyło w czasie pandemii, czasami samotność, wyjść i pokochać, wyjść i zaprzyjaźnić się, wyjść i użyć uczuć, bo one budują nadzieję. I tak jak jest nadzieja w ślubie państwa biegów, który był aranżowany dzień wcześniej, właściwie taki przypadkowy, udało im się przeżyć tyle lat. I powstańcy zawsze mówili, że jak Polacy będą razem, to przeżyją najtrudniejsze momenty. W tym roku obchodzimy 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i ponownie w studiu Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek przed chwilą miała piłkę meczową w spotkaniu pierwszej rundy turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Gra z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu. I tę piłkę meczową miała przy stanie 5-1 w drugim secie. Pierwszy wygrała do 4. Rywalka się wybroniła. Mamy 5-2 prowadzenie Igi w drugim secie, więc za moment będą pewnie kolejne piłki meczowe. I to, no bo co teraz Iga serwuje. Tak, i to co pewnie zaraz uda się Idze Świątek, nie udało się Weronice Ewald, 17-letnia nadzieja naszego kobiecego tenisa. Ugrała tylko 4 gemy przeciwko Słowaczce Rebece Szramkowej. Dalej gra turniejowa dwójka, jedynką oczywiście Świątek. Czeszka Karolina Muchowa w 3 setach pokonała Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz. Teraz szermierka. W Mediolanie trwają Mistrzostwa Świata i 7 lokatę wywalczył szablista Szymon Chryciuk. W ćwierćfinale 8-15 przegrał z Węgrem Aronem Silagim i tak odpowiedział na pytanie, czego zabrakło mu do zwycięstwa w tym pojedynku. No doświadczenia, wieku, to jest genialny zawodnik, 3-krotny mistrz olimpijski. No i myślę, że kluczowe było to doświadczenie, no bo ja w tamtym roku skończyłem dopiero juniora, kategorię do 20 lat, więc no doświadczenia. Mówił świeżo upieczony szablista senior Szymon Chryciuk. Mistrzostwa świata w szermierce, ale i w pływaniu. Te zawody odbywają się w Fukuoce, największym mieście na japońskiej wyspie Kyushu. Ksawery Masiuk popłynął tu po 6 miejsce w finałowym wyścigu na 100 metrów grzbietem. Wygrał dobrze znany kibicom dyscypliny Amerykanin Ryan Murphy, a Krzysztof Chmielewski, nastolatek z warszawskiego Brudna, awansował z 3 czasem do finału 200 metrów delfinem. Wyścig finałowy jutro i trzymamy kciuki za Chmiela. Na zakończenie wsiadamy na rower i będzie o Tour de France. Spokojnie, pamiętamy, że męska rywalizacja zakończyła się w niedzielę. Teraz ścigają się panie. Trzeci etap padł łupem Holenderki Loreny Wiebes. Najlepsza z Polek Marta Lach zajęła 11. lokatę. Panie miały dziś do pokonania bagatela 147 km. Liderką wielkiej pętli pozostaje Belgijka Lotte Kopecki. Czwarte miejsce zajmuje Katarzyna Niewiadoma. Zerkamy na to, co dzieje się pewnie 50 kilka metrów od trójki. Tutaj mamy gem numer 8 w drugim secie. Podaje Iga Świątek, podaje, żeby wygrać spotkanie z Uzbeczką Niginą Abduraimową, ale w tym gemie 30-15 prowadzi rywalka. I w tym kontekście z niepokojem ogromnym spoglądam na ekran meteoradaru, bo tutaj wielka chmura w całej południowo-wschodniej ćwiartce i tam wszędzie możliwe przelotne lub ciągłe nawet opady deszczu. Na szczęście bez burz dzisiaj, przynajmniej na razie ekran meteoradaru tego nie pokazuje, ale jakby tego było mało, to do niej, do tej chmury nad południowo-wschodnią Polską dołączyła druga chmura, która zza naszej zachodniej granicy wkroczyła na nasze terytorium. No i w tej chwili również mokro na południowym zachodzie kraju. Wszystko to przesuwa się powoli bardzo w stronę północno-wschodnią, no ale miejmy nadzieję, że mecz Igi uda się dokończyć. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj upał zelżał, nad morzem ledwie 17-18 stopni, w pasie po jeziorze około 20-22 góra, w centrum 22 w Warszawie, 21 w Poznaniu. Jeśli chodzi o południe kraju, Wrocław 21, Kraków 18, Rzeszów 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Podróżujemy po Polsce, podróżujemy po świecie, odwiedzając różne miejsca, w których dzieją się różne ciekawe rzeczy. Witamy wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać. Chętnie dowiemy się, gdzie jest fajnie, gdzie to jest. Jeśli w podróży zdarzyło się państwu trafić w jakieś fajne miejsce, no to również zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3, ewentualnie drogą SMS-ową 71335 też można. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie będziemy państwu towarzyszyć jeszcze przez godzinę. know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. She told me he's unhappy, babe. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much, he can say, you remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Po drodze z trójką, 14 minut po godzinie 19. No i tak to się musiało skończyć. Krzysztof Łoniewski ponownie. Skończyło się. To co odwlecze, to nie uciecze. To tak się chyba mówi. Udało się uciec przed deszczem. Tak, to jest najważniejsze. Iga Świątek wygrała przed chwilą spotkanie pierwszej rundy BNP Paribas Warsaw Open. Pokonała uzbeczkę Niginę Abduraimową 6-4 i 6-3. Całe spotkanie trwało nieco ponad półtorej godziny. Było trochę kłopotów i to nie był spacerek w wykonaniu Igi Świątek, natomiast to było spotkanie pierwszej rundy, zatem spotkanie rozgrzewkowe. Przypominamy, że Iga Świątek od 3 tygodni nie rywalizowała, była na krótkim urlopie, więc pierwsze koty za płoty, dobrze się to zaczęło i spodziewamy się, że najlepsza tenisistka na świecie będzie się tylko w Warszawie rozkręcać. Tak, z mojego punktu widzenia wygląda na to, że Iga w drugim secie znalazła już patent na uzbeczkę i jakoś potrafiła sobie lepiej poradzić. Ciut lepiej. Pierwszym. Ciut lepiej.

happens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And our voices rang like the angels sing. And singing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And we danced on into the night. And we danced on into the night. Piece to the puzzle that falls into place. You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, Chad Krager. 23,5 minuty po godzinie 19:00. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Dziś 25 dzień lipca, a więc na imieniny dziś do Krzyśka. No a co najmniej z życzeniami. Ale jako, że to również święto, święto świętego Krzysztofa, a święty Krzysztof jest, jak wiadomo, patronem kierowców, no to mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. No a my z kolei w tym programie towarzyszymy również tym, co w podróży. No to prosiłem Państwa, żeby nam się pochwalić, jak bardzo bezpiecznymi kierowcami Państwo są, słuchacze trójki. Chciałem wspomnieć, że wracam z wyprawy życia prawdopodobnie, do czasowej wyprawy do Monachium, trochę naokoło, 2800 kilometrów, 4 dni, w dobrym czasie, bez mandatu, bez incydentów, także taka trasa, pomimo że daleka i męcząca, może być super bezpieczna. A ja mogę powiedzieć, że jestem wspaniałym kierowcą, naprawdę najlepszym w Polsce, ponieważ ja zawsze siedzę obok mojej żony, która prowadzi. Panowie, i to jest najlepsze wyjście z tej sytuacji. Trzymajcie się, miłego dnia. No i właśnie, no tak to już jest, że jak się sami nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. used to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place. I will keep the sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, zbliżamy się do 19.30. Wtorkowy szczyt komunikacyjny pomału chyba się kończy, ale o szczegółach Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Zdecydowanie się kończy i widzimy tylko jeszcze niewielkie spowolnienia, na przykład na S6 na wysokości węzła Gdańsk-Osowa na jezdni w kierunku Łodzi, ale na przykład już obwodnica Krakowa, czyli A4 się rozkorkowała, bardzo dobrze też jeździ się już po Warszawie. Natomiast na trasach problemy są na S19 pomiędzy węzłami Zdziary i Rudnik nad Sanem w miejscowości Przędzel, tam na 411 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest lewy pas. Teraz przenosimy się na ekspresową 12 pomiędzy węzłami Lublin i Czechów na węźle Lublin-Rudnik. Tam na 63 kilometrze samochód osobowy także wylądował na barierach. Na 63 kilometrze na jezdni w kierunku Zamościa zablokowany jest jeden pas. Tu Trójka, po drodze z Trójką wakacyjna audycja podróżnicza. Czekam na sygnały od Państwa w dalszym ciągu o jakimś fajnym miejscu, które trafili Państwo w podróży. 2 2 7 3 Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. A jeśli ktoś nie może zadzwonić, bo ma słaby zasięg, polecam kanał SMS-owy 71335. Po drodze z Trójką w 7:30. Zapraszamy na premierę szklanych butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczba. Program Trzeci Polskiego Radia. I The Zephyr Song. 22,5 minuty dzielą nas od godziny 20. Po drodze z Trójką, trójkowa audycja podróżnicza. Towarzyszymy Państwu w podróży, no ale tym razem mowa będzie o dwóch kółkach. Pewnie już Państwo wiedzą, bo było to w naszych serwisach. Za 4 dni rozpocznie się wyjątkowy, jubileuszowy 80. Tour de Pologne. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym tej imprezy. Na starcie możemy spodziewać się naszych asów, Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego, a także zwycięzców wyścigu z poprzednich lat. Będzie João Almeida, będzie Tim Wellens, będzie Paweł Siwakow. W tegorocznym wyścigu kolarskim Tour de Pologne prawdopodobnie weźmie udział rekordowa liczba, bo aż kilkunastu Polaków. Tour de Pologne wystartuje w sobotę w Poznaniu. Kolarze będą mieli do pokonania blisko 1000 kilometrów podczas całego turu. Towarzyszyć im będzie oczywiście Polskie Radio, ale będzie im towarzyszyć kilkaset samochodów. W Dniu Bezpiecznego Kierowcy, to dziś, skupiamy się właśnie na roli kierowców podczas kolarskiego wyścigu. Organizacja wyścigu kolarskiego to bardzo trudne zadanie. Wystarczy tylko powiedzieć, że cała logistyka związana z imprezą jest przygotowywana w zasadzie na rok przed jej startem. Poza setkami kolarzy w wyścigu bierze udział kilkaset samochodów, które muszą poruszać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia. Poza obsługą techniczną grup kolarskich na trasie pojawiają się sędziowie, służby medyczne czy dziennikarze. To muszą być samochody nowe, sprawne. Do obsługi tej naszej takiej, gdzie mamy sędziów, gdzie mamy dyrekcja i tak dalej, to wszystko, co jest potrzebne nam do przeprowadzenia wyścigu, do zadbania o bezpieczeństwo, to jest 47 samochodów. Wyjaśnia dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Ogólnie w wyścigu jedzie ponad 200 samochodów, bo to są wozy techniczne, drużyn, gdzie każda drużyna ma 3-4 samochody, 20 tirów scenografii, obsługa medyczna, telewizja, transmisje telewizyjne, radiowe, które jadą. Jazda w kolumnie razem z kolarzami wymaga ogromnych umiejętności i przede wszystkim wiedzy, dlatego aby poruszać się samochodem w trakcie wyścigu potrzebna jest specjalna licencja. Samochody, które biorą udział jakby w wyścigu, to też muszą być prowadzone przez kierowców, którzy mają licencję, są przeszkoleni przez Międzynarodową Unię Kolarską. Przed dzień wyścigu jest 5-godzinne szkolenie, gdzie mówi się, jak się poruszać, jak przejeżdżać, a na ogół to są byli kolarze, czyli tutaj mamy ten komfort, że ludzie, którzy czują peleton, którzy wiedzą, jak przejechać wzdłuż peletonu, jak kolarze skręcają w lewo, to po której stronie się ustawić. Kierowcy nie tylko muszą wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji, ale też znakomicie panować nad kierownicą. Gdy kolarze zbierają się do podjazdów, część samochodów jest wyganiana przez radio do przodu. To szansa, aby zachować bezpieczną odległość. Podczas zjazdów po krętej drodze kierowca samochodu nie ma szans uciec od kolarzy. W trakcie wyścigu zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje. Na nie też kierowcy muszą być wyczuleni, dodaje Lang. Wyścig jest prowadzony przez dyrektora wyścigu, przez radio wyścigu. Te komunikaty się wydaje i mówi się o zagrożeniu, o niebezpieczeństwie, o tym, co trzeba zrobić w wyścigu. Nieraz są takie sytuacje, że zatrzymuje się wyścig, neutralizuje się wyścig, nie wiem, jakiś wypadek, czy na przykład jedziemy, a sprzeciwka jedzie karetka pogotowia, jedzie pod prąd, więc wspólnie z policją ustalamy, mówimy kolarzom, oni się ustawiają po jednej stronie jezdni i ona przejeżdża nawet pod prąd. A co jeśli dany kierowca popełni błąd lub nie zastosuje się do wytycznych? Sędziowie Międzynarodowej Unii Kolarskiej mogą nie tylko odebrać licencję, ale także zawiesić taką osobę, nawet na kilka lat. I tym tematem zajął się Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. Proszę Państwa, reasumując, 29 lipca to jest najbliższa sobota na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rozpocznie się 80. Tour de Pologne, w którym w tym roku obchodzi swoje 95. urodziny. Po przejechaniu ponad 180 kilometrów pierwszego etapu w województwie wielkopolskim ten etap, kolarze będą finiszować na torze wyścigowym Automobil Klubu w Poznaniu. I będziemy tam. Trójkowe studio plenerowe pojawi się na mecie pierwszego etapu i w sobotę od 16 będziemy razem z Państwem. Zapraszam już dziś. Wracam do siebie. Zabieram Cię. Ale długo idę. I'm not afraid to die. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Australii. Odwiedzamy w tym programie różne ciekawe miejsca, w których dzieją się różne ciekawe rzeczy, ale dziś przede wszystkim Dzień Świętego Krzysztofa. Święty Krzysztof, wiadomo, patron kierowców i w związku z tym mamy dzisiaj Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Od 50 lat mam prawo jazdy, od 8 lat jestem taksówkarzem, robię średnio 3000 km miesięcznie i mogę autorytatywnie stwierdzić, że najlepszymi, najbardziej bezpiecznymi kierowcami są kobiety. Uznały, że podstawowa zasada przemieszczania się z punktu A do B skutecznie jest ważniejsza od pokazywania, kto zrobi to szybciej, na jednym kole, po wariacku, jak robią to mężczyźni. Także uczmy się od mądrzejszych. Autorytatywnie mogę stwierdzić, że to była poezja. A u nas teraz 9,5 minuty przed godziną 20. proza. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. To pani Bernstone, rzekł Sholto. Zaczekajcie państwo tutaj, wrócę za chwilę. Poszedł szybko do drzwi i zapukał w swój właściwy sposób. Ujrzeliśmy wysoką, starą kobietę, która go wpuściła i aż zachwiała się z radości na jego widok. Jak to dobrze, że pan przyjechał. Słyszeliśmy jeszcze przez chwilę te radosne zapewnienia, dopóki głos nie ścichł za zamkniętymi drzwiami. Przewodnik zostawił nam latarnię. Holmes uniósł ją powoli w górę, rozglądając się dookoła, potem ją przypatrywać się domowi i rozrzuconym wszędzie wielkim kupom gruzu i śmieci. Panna Morsten i ja staliśmy blisko siebie, a jej dłoń spoczywała w mojej. Choć dnia tego widzieliśmy się po raz pierwszy, nie wymieniliśmy dotąd ani jednego spojrzenia, ani jednego tkliwszego słowa. A przecież teraz, w godzinie niepewności i trwogi, nasze ręce instynktownie się odnalazły. Co za dziwne miejsce, rzekła, rozglądając się wokoło. Wygląda tak, jak gdyby wszystkie krety z całej Anglii wyznaczyły sobie tutaj spotkanie. Widziałem coś podobnego na zboczu wzgórza w pobliżu Ballarat, gdzie poszukiwacze złota zryli cały teren. I z tego samego powodu, wtrącił Holmes, są to bowiem ślady poszukiwaczy skarbu. W tym momencie drzwi domu otworzyły się raptownie i wybiegł z nich Tadeusz Sholto z rękami wyciągniętymi przed siebie i wyrazem przerażenia w oczach. Jakieś nieszczęście musiało się wydarzyć, Bartolomeusowi krzyknął. Boję się, nie mogę tego wytrzymać nerwowo. Rzeczywiście bełkotał ze strachu, a jego blada twarz okolona karakułowym kołnierzem miała bezradny wyraz przestraszonego dziecka. Wejdźmy do domu, powiedział Holmes swym zwykłym, stanowczym tonem. O tak, proszę, błagał Tadeusz Sholto. Ja naprawdę nie czuję się na siłach, by coś postanowić. Poszliśmy za nim. Pokój gospodyni znajdował się po lewej stronie korytarza. Staruszka, niespokojna i przerażona, przechadzała się po nim, załamując ręce, ale widok pani Morsten jakby wywarł na niej uspokajające wrażenie. Och, jaki okropny był ten dzisiejszy dzień. Pan zamknął się na klucz i nie odpowiada na moje pytania, powiedziała pani Bernstone. Cały dzień czekałam, aż mnie zawoła, bo często lubi być sam, ale godzinę temu zlękłam się, czy coś złego się nie stało, więc poszłam na górę i zajrzałam przez dziurkę od klucza. Pan Tadeusz musi iść na górę, musi pan iść sam zobaczyć. Widywałam już pana Bartolomeusa w dobrych i złych chwilach w ciągu tych 10 lat, ale nigdy nie widziała, żeby miał taki wyraz twarzy. Sherlock Holmes wziął lampę i skierował się pierwszy na górę, ponieważ Sholto szczękał zębami ze strachu. Holmes dwukrotnie wyciągnął z kieszeni lupę i badał starannie jakieś ślady, które mnie wydawały się tylko smugami kurzu na chodniku z włókna kokosowego, jakim wyłożone były schody. Wchodził na górę wolno, krok za krokiem, trzymając lampę nisko i rzucając baczne spojrzenia na lewo i na prawo. Na drugim piętrze schody kończyły się dość długim, prostym korytarzem. Holmes posuwał się naprzód powoli i metodycznie. My postępowaliśmy za nim krok w krok, a za nami kładły się na podłodze nasze długie cienie. Dotarliśmy do trzecich drzwi. Holmes zapukał, a nie otrzymawszy odpowiedzi, nacisnął klamkę. Drzwi jednak były zamknięte od wewnątrz. I to na duży, solidny zamek. Krzysztof Wokuliński przeczytał kolejny odcinek powieści Artura Conan Doyle'a Znak Czterech. Kolejne spotkanie z Sherlockiem Holmesem jutro przed 20. Po drodze z trójką. Zawsze mówię, że w tej audycji podróżujemy po świecie, po Polsce, szukamy miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, ale... W odpowiedzi, żeby opowiadać o podróżach, dokąd idziemy, w pięknych miejscach Ziemi, ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie powinniście się ograniczać tylko do Ziemi, gdyż już mamy udokumentowane podróże na inne planety, tak zwane zaproszenia przez obce cywilizacje, więc popytajmy się, gdzie byliście we wszechświecie? Tak, to może już następnym razem, ale proszę Państwa, to znowu była poezja. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski i Witold Lazar, to była audycja Po drodze z trójką. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UC i World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.